Zobacz, trochę jak do tych chwil, przypadkiem nagle mylę, stawił samą sobie.

tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. Chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę, mieć coś na zawsze i żyć bardzo. A może to samo, ty masz to samo, nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano, że ty coś odchodzi, zmienia swój kurs, możesz spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Tam, gdzie byłeś już, chciałbym trwać dobre wspomnienia. Pod ten balkon pełen wrący dusz, łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłeś już, chciałbym trwać dobre wspomnienia. Pod ten balkon pełen wrący dusz, łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pod ten balkon pełen wrący dusz.

hajs. Zamiast biec, póki płuc nie wypełni mi zaraz. Dogonię wiatr, muszę znaleźć na nowo swój rys. Wolę do walki, muszę żyć i to wszystko nie mu pomisie czas. Przysypy bajki. Znów czuję moc, znów ostry niby skal. Pel mam wzrok i znowu mam ochotę, by mieć. Nim wróci zima, przygody wszystkie. Znów czuję moc, pod skórą jakby pieścił mnie prąd. I znowu mam ochotę, by żyć, a w głowie tli się czas. Rozwieje wiatr, muszę iść po zapachu, to robić wszystko, co może dać. Dać życiu smak, zakochać się w tobie i głośno potem płakać. Muszę żyć i to szybko, nie ma sensu spać. Nie tego lata, taka jasna noc. Się połóż i nie idźmy spać. Hey! Choć kiedyś nas pochłonie mrok, dziś świecą nam tysiące gwiazd. Tego lata.